ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Papugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. Jeszcze po sylwetka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest punktualnie siódma. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Kolejne rakiety wystrzeliwują przeciwko sobie Izrael i Iran. Jutro kolejna ewakuacja Polaków z rejonu konfliktu. Ponad 50 tysięcy protestów wyborczych spodziewa się rzecznik Sądu Najwyższego. Katowicki sąd przedłużył areszt wobec Sebastiana M. W nocy miała miejsce kolejna wymiana ognia między Iranem a Izraelem. Izraelskie wojsko ostrzegło przed nadlatującymi rakietami, uruchamiając syreny alarmowe w środkowej części kraju, między innymi w Tel Awiwie i na zachodnim brzegu Jordanu. Izraelska armia poinformowała, że rozpoczęła nową falę ataków na cele w Iranie, magazyny rakiet i miejsca ich wystrzeliwania. Irańskie media zaś donoszą o wybuchach słyszanych w Isfahanie. O przełożenie wyjazdu do Izraela i Iranu apeluje polskie MSZ. Linie lotnicze zawieszają kolejne połączenia w rejon Zatoki Perskiej. Na stronie internetowej resortu są na bieżąco aktualizowane informacje o miejscach, w których może być niebezpiecznie, mówi wiceministra Henryka Mościcka-Dendes. My od dłuższego czasu dla całego regionu utrzymujemy wyższe alerty, także dla Egiptu. Zwracam Państwa uwagę, że w Egipcie także za bezpieczne uchodzą kurorty. Natomiast już inne regiony wskazujemy na ograniczenia w podróżach i na to zwracamy Państwa uwagę. MSZ zachęca podróżnych do rejestracji w systemie Odyseusz. Jutro odbędzie się kolejna ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Do tej pory do kraju w ramach akcji koordynowanej przez resort spraw zagranicznych wróciło ponad 250 osób. Sąd Najwyższy zarejestrował dotąd 43 tysiące protestów wyborczych, a ich liczba jeszcze wzrośnie, zapowiedział rzecznik sędzia Aleksander Stępkowski. Dodał, że ostateczna liczba skarg powinna być podana do publicznej wiadomości tuż po weekendzie. To nie są wszystkie protesty, one jeszcze wpływają. Już zaczynają wpływać złożone po terminie. Tych protestów będzie suma summarum powyżej 50 tysięcy. Za tydzień zostanie rozpatrzonych kilka protestów na rozprawach jawnych. Między innymi sprawa, w której Sąd Najwyższy zwrócił się z odezwami do sądów rejonowych celem przeprowadzenia czynności dowodowych mających na celu weryfikację poprawności sporządzenia protokołów w komisjach wyborczych. Premier zaapelował do prezydenta o cofnięcie weta w sprawie tzw. ustawy incydentalnej, zgodnie z którą o ważności wyborów decydowałoby 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego. Coraz bliżej rekonstrukcji rządu premier Donald Tusk poinformował, że jednym z jej elementów będzie komasowanie, a przykładem obszaru, który on obejmie, będzie energia. W sprawie rekonstrukcji premier nie chce rozmawiać o personaliach. Tłumaczy, że będzie ona efektem uzgodnień z koalicjantami. Ja pierw muszę mieć postawioną kropkę nad i ze wszystkimi koalicjantami, zanim publicznie ogłosimy kształt nowego rządu, w tym także kształt personalny. Donald Tusk oczekuje, że po rekonstrukcji rząd będzie działał sprawnie. Temu ma służyć mniejsza liczba ministerstw. Do tego celu premier chce dojść poprzez komasowanie. Obejmie ono m.in. obszar energii. Żeby była czytelna odpowiedzialność. Sprawczość. Ja chcę o energii rozmawiać z jednym ministrem, a nie z pięcioma wspierającymi się. Nieoficjalnie mówi się, że scalony może zostać także obszar gospodarczy czy polityki zagranicznej. Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka został właśnie rzecznikiem rządu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Katowicki sąd przedłużył areszt wobec Sebastiana M. Jest on podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Sąd uznał nasze obawy w sprawie podejrzanego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Aleksander Duda. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora, podkreślając, że w sprawie aktualna jest zarówno obawa matactwa, obawa ponownej ucieczki, jak i przesłanka związana z grożącą podejrzanemu surową karą. Pod koniec maja Sebastian M. został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po wypadku. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Do tragedii na autostradzie A1 doszło we wrześniu, dwa lata temu, w Sierosławiu, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, honorowym doktorem Politechniki Łódzkiej, w czasie uroczystości na uczelni Roberta Metsola mówiła m.in. o solidarności europejskich krajów w obliczu wojny w Ukrainie. Podkreśliła także rolę Unii, która zmieniła życie jej mieszkańców. Unia Europejska to nie był tylko polityczny projekt, ale obietnica, że granice zostaną otwarte i wzrosną nasze możliwości. Doktorat honoris causa Politechniki Łódzkiej dla Roberty Metsoli został przyznany za jej wkład w umacnianie wspólnoty europejskiej. Wciąż czekamy na start rakiety ze Sławoszem Uzdańskim-Wiśniewskim na pokładzie. Na osłodę pozostają na Mistrzostwa Polski modeli statków kosmicznych w podwłocławskim Kruszynie. Na starcie stanęło kilkudziesięciu najlepszych modelarzy piłkarzy z całego kraju, mówi trener modelarskiej kadry narodowej Leszek Małmyga. Przypominają kształtem prawdziwe rakiety i zawody polegają na tym, żeby zbudować taki model i go prawidłowo wypuścić na silniku rakietowym. Modele klasyczne latają na wysokość około 200-300 metrów w przeciągu kilku sekund. Mistrzostwa potrwają do jutra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to lecimy dalej. 5 minut po godzinie 7. Sport w Trójce i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasze siatkarki nie zwalniają tempa w Lidze Narodów. W drugim turnieju tych rozgrywek, który odbywa się w Belgradzie, odniosły kolejne zwycięstwo, tym razem 3-0 z Niemkami. Wczoraj do wyniku doszedł jeszcze styl, z czego zadowolona była nasza libero Aleksandra Szczygłowska. Na pewno byliśmy trochę sfrustrowane tym pierwszym i drugim meczem, gdzie tak bardzo wolno wchodziłyśmy. Czuć było, my też to czuliśmy gdzieś tam w nogach, że nie wyglądamy tak, jak powinniśmy. Trochę bardziej spięłyśmy, zmotywowałyśmy i myślę, że to wszystko wyglądało dużo lepiej i przede wszystkim spokojniej. I od początku do końca byliśmy sfokusowane i to było najważniejsze. W tabeli Ligi Narodów nasza reprezentacja zajmuje drugie miejsce, a kolejny mecz jutro z Serbkami. Również jutro poznamy mistrza Polski w koszykówce. Po 6 spotkaniach serii między Legią Warszawa a Startem Lublin mamy remis 3-3. Wczoraj po walce do ostatnich sekund Legia wyszarpała wygraną 87-83. O tym, co zadecydowało o tym wyniku, mówi rozgrywający Legii Andrzej Pluta. W tym spotkaniu kluczowe było to, że nie daliśmy tyle strat i łatwych punktów jak w meczu numer 5. Zespół z Lublina zaczął bardzo mocno w pierwszej kwarcie, po raz drugiej kwarcie, ale nie poddawaliśmy się i wydaje mi się, że wyegzekwowaliśmy nasz plan. Decydujący mecz odbędzie się w Lublinie, gdzie już dzisiaj mogą cieszyć się z dobrej formy swoich żużlowców. Ekipa Motoru jest liderem PGE Ekstraligi, a wczoraj bez większych ceregieli 55-35 odprawili u siebie Stal Gorzów. W drugim piątkowym meczu również wygrana faworytów. Sparta Wrocław 57-33 okazała się lepsza od Rowu Rybnik. Tak łatwo faworyci nie mają podczas piłkarskich klubowych mistrzostw świata. Wiedzą coś o tym w Paryżu, Mediolanie i Madrycie, a właśnie dowiedzieli się w Londynie. Dzisiaj w nocy Chelsea 1-3 przegrała z Flamengo. W pozostałych spotkaniach warto odnotować wygrane Esperance Tunis 1-0 z Los Angeles FC, Bayernu Monachium 2-1 z Boca Juniors i Benfiki 6-0 z Auckland City. O podobnym wyniku marzy zapewne Magdalinette. Nasza reprezentantka awansowała do półfinału turnieju WTA rozgrywanego na trawiastych kortach w Nottingham. 6-2 i 7-5 okazała się lepsza od Dunki Klary Towson. Już o 12 w meczu o finał sprawdzi się z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. No ale sport wcześniej, bo za niecałą godzinę już teraz zapraszamy. Teraz w prognozie pogody o tym, że nad zachodnią połowę kraju zaczyna napływać cieplejsze powietrze. Dziś słonecznie, choć na Suwalszczyźnie może przelotnie padać. Wiatr słaby, na północy i na wschodzie umiarkowany, porywisty, a na termometrach od 18 stopni na Podhalu, 20 nad morzem oraz na krańcach wschodnich, w centrum około 24, a najwyższa temperatura na zachodzie do 27 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Długi weekend, cieszymy się, to ta druga połówka dopiero zaczynamy, bardziej letnia. Oczywiście to dobre też kiedyś się kończy, myślę o weekendzie, ale pod koniec weekendu i na początku przyszłego tygodnia będzie jeszcze cieplej, zwłaszcza na zachodzie kraju temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Generalnie w najbliższych dniach ciepło, słonecznie i bez opadów. Hot time, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night in the summer. In the city, in the summer, in the city. Cool town, evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop, running up.

jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne złudzenie. No i bardzo proszę, punktualnie, zgodnie z rozkładem, 17 minut po godzinie 7, dojechaliśmy do stolicy Górnego Śląska. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. I tam na Tauron Nowej Muzyce w Katowicach jest silna ekipa redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia. Jedni pracują, inni odpoczywają pracując, a na posterunku jest Maciej Jankowski. Witam cię, Maćku, dzień dobry. No dzień dobry, pozdrawiam z Katowic. Choć wszyscy jednakowo uśmiechnięci, zadowoleni, jak mnie mam. Troszkę niewyspani niektórzy. Troszkę tak, bo koncerty do białego rana, choć ja odpuściłem sobie w pewnym momencie, wiedząc, że no, po siódmej należałoby już być na równych nogach, więc nie zobaczyłem wszystkiego, choć bardzo chciałem na przykład na koncert Brity Arnold, takiej berlińskiej DJ-ki, wstąpić, no ale to była już czwarta nad ranem, więc darowałem sobie, ale na pewno dziś i jutro zresztą też będzie o tym na antenie Trójki mowa, bo jeszcze audycje przed nami. No właśnie, bo to taki festiwal, no, ale... gdzie legendy, debiutanci na jednej festiwalowej scenie, tak powiem malowniczo. Gdybyśmy mieli podsumować to, co działo się od początku festiwalu do właściwie dzisiejszego ranka, to jakbyś to ujął? No to jest, to znaczy to połączenie właśnie debiutantów, czy może nie debiutantów, a po prostu artystów, którzy są gdzieś tam na wczesnym etapie swojej drogi, no i właśnie legend, takich jak choćby w tym roku TV on the Radio, no to jest DNA tego festiwalu. Od czwartku właściwie trwa festiwal Nowa Muzyka, który koncentruje się głównie na muzyce elektronicznej, ale scen i występujących na nich artystów jest tak dużo, no że taka etykieta Festiwal Muzyki Elektronicznej to w sumie spore niedopowiedzenie i ja starałem się jak najwięcej wczoraj uchwycić i nagrać jakieś fragmenty koncertów, które dziś udało mi się przynieść. Słyszeliśmy to kolejno Palms Tracks, fragment wczorajszego setu. Następnie Ella Minus, Crack Rock, czyli Anthony Mills i Latarnik, znany między innymi z grup Apps i Błoto. No i na koniec koncert, na który bardzo czekałem i na pewno nie tylko ja, mianowicie TV on the Radio, właśnie już wspomniani przez nas wcześniej. I tutaj zdania były podzielone co do wrażeń, bo faktycznie było bardzo głośno, momentami kosztem selektywności mam wrażenie, ale jest to taka muzyka, która no, wymaga pewnej energii i intensywności i to na pewno mocno dowieźli. To wielki powrót, po raz pierwszy od 2016 roku w Polsce. Dużo nowych nagrań w setliście, klasyków jak Na lekarstwo. No i to w sumie było zaskakujące. Jeszcze o jednym koncercie chciałem powiedzieć, bo niestety ominąłem Floating Points, grali po pierwszej. Ominąłem też już, wspominałem o tym, Britę Arnold, którą bardzo lubię, no ale czwarta rano to już było późnawo, a może nawet wcześniej. Mhm. Nie ominąłem za to Tworzywa. Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane. Warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki. Nie zapewne są w składzie dwóch braci jak aksjomaty. Znaczy pewnik jak dwie nerki w redding pewnik musi pięknie. Dobre geny w wypasionej wersji. Z odległych lat jak zdjęcia w serpii. Nie podaj grał, że mi bliżej być. Ciebie bliżej być. Bo tu tworzysz satelity. Do poranego czasem ugrami disco samba. Rio de Janeiro i Team Maya. Jadłem świeżo granole z mlekiem, zajadałem się jak wariat. Poranna gimnastyka, noga w górę w dół, taki ćwierć szpagat. Bo nie chcę czuć się jak zbędny bagaż. Na ich koncerty staram się chodzić regularnie i nie przepuszczać okazji, bo poza tym, że jestem oczywiście wielkim fanem Fisza i ekipy, to też każdy ich koncert jest nieco inny, bo kombinują z aranżami, wykorzystują na żywo mnóstwo instrumentów klawiszowych, tak naprawdę każdy z nich ma przy sobie syntezator, no i w takiej ilości ich na płytach nie ma, więc to jest zawsze ciekawe, co wymyślą. No i tak samo było tym razem, oni zwykle grają koncerty ponad dwugodzinne, tym razem na potrzeby festiwalu było krótko. I przygotowali set godzinny, w którym zawarte były, no właśnie, taki zawarty był przekrój, bo i hity, rzeczy nowe, rzeczy bardzo stare i to wszystko zdecydowanie w klimacie nowej muzyki. Mam wrażenie, że aranże szykowane z naciskiem trochę na brzmienia elektroniczne, które tutaj jednak królują. Festiwal trwa do niedzieli. Mamy przez cały czas to wszystko, czyli koncerty relacjonujemy w Trójce. No i też polecamy się w mediach społecznościowych, bo tam Ania Lalka działa i wrzuca przebitki z koncertów również. A gdzie będzie można jeszcze usłyszeć, bo nie tylko w mediach społecznościowych, usłyszeć i zobaczyć, ale także na naszej antenie, to jeszcze podpowiedz. Dziś po 17 Jacek Chawryluk zaprasza na tygodnik muzyczny i w nim na pewno o Floating Points powie, bo on akurat był i uzupełni wszystko to, czego mi się nie udało. Gosia Jakubowska z audycją N3 wieczorem też się poleca, a w nocy z niedzieli na poniedziałek potrójne pasmo przenoszenia. To już na koniec tym zamykamy nasze relacje festiwalowe, jeżeli chodzi o audycję. Michał Margański zaprasza, no i to wszystko właśnie z Katowic, z festiwalu Nowa Muzyka. To jest jubileuszowa 20. edycja. Relacjonował z miejsca wydarzeń Maciej Jankowski. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Tak należałoby? Jeszcze troszkę sobie dośpisz, nie? No, myślę, że tak. Teraz jeszcze przed pociągiem na parę minut się położę. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia, hej. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. Nie, oczywiście my sobie tak żartujemy, przecież to przyjemna praca. Praca, ale jednak przyjemna, tak z takim naciskiem. Zachęcamy do słuchania i gdyby Państwo byli w pobliżu, proszę pomachać trójkowej ekipie. Don't have diddly squad. It's not heaven. Bardzo się cieszę, że Państwo to doskonale rozumieją, kiedy my sobie tak dworujemy, troszkę żartujemy o odpoczynku, o długim weekendzie, o jednak pracy. I tak napisał Pan Krzysztof, jak to mówią, aby odpoczywać mógł ktoś, pracować musi ktoś inny. Pozdrowienia z pracy, Panie Krzysztofie. Bardzo dziękujemy. We Wrocławiu też się pracuje, tam nie pada i plus 19. Już plus 19. Oj, oj, oj, idą upały. No i jak w tej wielkomiejskiej dżungli, często betonowej, wytrzymać te upały? Od kwestii zdrowotnych oczywiście nie uciekamy, ale będziemy mówić, jak poradzić sobie tak długofalowo właśnie z tym zjawiskiem. Są na to sprawdzone sposoby. Nasz gość opowie o tym już za kilkanaście minut. A za moment prognoza pogody. Od pana synoptyka dostałem, tak życzliwie podsunął, no niby też w pracy odpoczywa, ale okazuje się, że maj rekordowo ciepły na świecie, a w Polsce ekstremalnie chłodny. Za nami maj, już prawie cały czerwiec, jak w piosence przed chwilą, holiday, to za tydzień pełna radość. Teraz 7:30. Słonecznie dziś będzie, choć na Suwalszczyźnie może przelotnie padać. No wiadomo, też deszcz potrzebny. Na termometrach od 18 stopni na Podhalu, 20 nad samym morzem, na krańcach wschodnich, w centrum około 24. Najwyższa temperatura dziś na zachodzie kraju do 27 stopni Celsjusza. Na zachodzie będzie w najbliższych dniach najcieplej. Pod koniec tego długiego weekendu, na początku przyszłego tygodnia jeszcze cieplej. Tak jak powiedziałem, na zachodzie temperatura może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. W najbliższych dniach, krótko mówiąc, ciepło, słonecznie i bez opadów. Bez opadów powiedziałem, nie bez upałów. O upałach będziemy mówić za chwilkę. Pan redaktor coś wspomniał o sadzeniu. Nie o jajku sadzonym będziemy mówić, chociaż dobre jajko sadzone zrobić to też sztuka. In the middle of June, he has been faking me out. screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me out. Can't make you happier now. You can't fight it, you can't breathe. You say something so loving, but now I gotta let you go. You'll be better off in someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. I just wish that I could give you that. That look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Właśnie i to jest pomysł za 100 punktów. Nadchodzi pierwsza tegoroczna fala upałów. Jak z nimi walczyć? No właśnie, jest pomysł za 25 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. W naszym studium Przemysław Radwan z Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Kłaniam się, dzień dobry. Witam w Trójce. Upały coraz bardziej uprzykrzają nam życie. No, słyszymy w prognozie pogody. W przyszłym tygodniu 30 stopni więcej na zachodzie kraju. Ale jak sobie tak długofalowo radzić z tymi upałami, szczególnie w wielkich miastach? My mamy pomysł mały na szkoły. Chcemy po prostu przy szkołach, i to już robimy od lat, tworzyć szkolne sady, ale też namawiać do tworzenia szkolnych ogrodów, do tworzenia takich zielonych oaz, gdzie po prostu będzie chłodniej, ciszej. No to wilgoć będzie zatrzymywana, prawda? Dokładnie. A jak drzewa urosną, to z czasem będzie miejsce, gdzie w czasie upału będzie można wyjść na lekcje. Mhm. My od kilku lat sadzimy te szkolne sady po kilkanaście drzewek. W tej chwili takich sadów jest około 900. Bo to nie musi być duży teren przyszkolny. Oczywiście naszym marzeniem jest to, żeby te nasze sady były takim katalizatorem do tego, żeby później czy to samorząd, czy rodzice, czy szkółka, w której szkoła kupowała te drzewka i jeszcze coś dołożyła, i żeby tej zieleni było jak najwięcej. A nasz projekt ma korzenie związane z tym, żeby uczyć dzieci o bioróżnorodności, o znaczeniu bioróżnorodności, stąd też nawiązanie w nazwie tradycyjny sad. Też namawiamy, żeby sadzić tradycyjne odmiany drzew owocowych. Ale dzisiaj przede wszystkim mówimy, że ta zieleń wokół szkoły to jest szansa na stworzenie takiej bariery przed pyłem, przed hałasem i przed upałem właśnie. Pierwsze upały były w kwietniu, później maj był chłodny, tak. Ale generalnie tych miesięcy, kiedy dzieci w szkołach uczą się w upale, mamy już więcej niż kiedyś, bo to już jest często od kwietnia do końca października. No, ten czerwiec przecież, prawda, też tak. Ja często pod koniec czerwca właśnie te lekcje już są luźniejsze, więc myślę, taki sad byłby idealnym miejscem, żeby poprowadzić, żeby te lekcje nie uciekały przez to właśnie, że jest upał. Dokładnie. A drugą rzeczą jest to, że ten sad w naszym projekcie, do którego jesienią będzie można się zgłosić, uczniowie robią sami, to znaczy planują. Wpierw się uczą o bioróżnorodności, retencji, później planują i uzgadniają z dyrekcją szkoły, gdzie ten sad może powstać. Jeśli zrealizują te wszystkie zadania edukacyjne, to mają szansę otrzymać od nas środki na zakup drzewek i samodzielne posadzenie, co myślę też jest ważne, to znaczy, żeby zobaczyć, jak się sadzi, a później zobaczyć, często już kończąc tą podstawówkę, skąd te jabłka się biorą i czereśnie i wiśnie. Często nie z dyskontu właśnie. Dokładnie. To tak wielowymiarowo, wielopłaszczyznowo państwo przedstawiają, no już nie projekt, bo przecież prawie dekadę trwa i można to zobaczyć na żywo, jak to wygląda, ale jak to ze strony organizacyjnej wygląda? Rozumiem, że państwa, z państwa strony wychodzi ten impuls stworzenia takiego sadu i co dalej? Dokładnie. To jest tak, że co roku jesienią zapraszamy grupy uczniów z opiekunem do zgłaszania się do projektu Tradycyjny Sad. Są zadania, są scenariusze zajęć do poprowadzenia, jest sporo pracy na początku do zrobienia. Składa się do nas taki raport. Jeżeli nawet wszystko tak fizycznej jest, takiej pracy. Tak, też. Wszystko jest dobrze, to najlepsze zespoły otrzymują dofinansowanie na zakup i posadzenie drzewek. To co roku koło 100 sadów powstaje. W tym roku doszliśmy już do tych 900 sadów. Na naszej stronie można zobaczyć mapę, gdzie te sady są. Można pójść obejrzeć. Jedne są maleńkie, drugie już mają drzewa takie ponad nasze głowy. Mhm. Ja jesienią miałem taką przyjemność obejrzeć kilka takich sadów tutaj w Warszawie i właśnie zobaczyć też, co to daje. Czy to jest tak, że są tylko jest 5 drzewek od Fundacji Bosia, czy okazało się, że to jest taki katalizator do zazielenienia terenu wokół szkoły. Dopiero początek. A dopiero rzeczywiście początek. Takie najmniejsze to jest te 5 drzewek? To jest ten start. Natomiast po pierwsze szkoły biorą kilka razy w tym projekcie udział. W związku z tym mają tutaj w jednym roku czereśnie, w drugim jabłonie, w trzecim grusze. A po drugie bardzo często jest tak, że no to jak ktoś zobaczy, że zaczyna się coś dziać, to przywiezie coś z działki, to szkółka, w której kupują, dołoży od siebie. Troszkę tak się napędza, prawda? Rodzice, dokładnie. Dzieci. I oglądaliśmy super ogród, na przykład w liceum na Woli, w liceum Norwida, gdzie tych drzew i naszych, i innych było już zupełnie sporo. Do tego dodatkowo stacja do badania jakości powietrza, zestaw pokazujący, jak działa fotowoltaika i powstał naprawdę fajny taki szkolny ogród. I oczywiście to jest tak, że część czereśni w lecie zjedzą szpaki, ale część uczniowie, bo tam już były takie czereśnie, że były owoce. Nawet te niedojrzałe przecież jakże smakują. Troszkę wiemy, co udało się zrobić, to tak lekko liczę, że w przyszłym roku to będzie, no może troszkę na zasadzie innych skojarzeń, ale taka sadowa tysiąclatka, jeśli się uda. I co jest celem? Naszym celem jest z jednej strony pokazać, jak ważną rzeczą jest bioróżnorodność, ale też po prostu, jak ważną rzeczą jest dbanie o środowisko przyrodnicze i jak bardzo duże znaczenie ma teraz zazielenianie z punktu widzenia, żebyśmy mogli właśnie przetrwać i upał, i suszę. Każdy taki kawałek zieleni, który już nie tylko w szkołach, ale i przecież na działkach, w ogrodach przydomowych, w parkach, w mieście powstaje, jest uprawiany, to jest retencja, to jest zatrzymywanie wody, to jest ochrona przed tym, żebyśmy nie mieli tych gwałtownych powodzi, ale to jest też niższa temperatura. Do pracy, do nauki, prawda? Coraz częściej dla nauczycieli, dla uczniów. Coraz częściej mówi się o tym, że miasta potrzebują miejsc schłodzenia, gdzie starsze osoby czy rodziny z dziećmi mogą na chwilę wejść, tak? To może być sklep z klimatyzacją, ale to może być też kawałek zieleni, gdzie jest po prostu chłodniej o te kilka stopni niż na wybrukowanym podwórku. I taki sad może być wykorzystywany, rozumiem, w czasie lekcji, przerw przez dzieci, młodzież szkolną, a po lekcjach właśnie przez seniorów? Mamy takie marzenie, żeby z czasem wokół tych sadów, tych drzew było jeszcze więcej, żeby może były żywopłoty, które tłumią hałas z ulicy przy szkole, i żeby po prostu to były takie zielone oazy. A bo myślę, że dzisiaj to jest coś, na co już zaczęliśmy zwracać uwagę znowu, że ta zieleń jest potrzebna, że jest chłodniej, przyjemniej. Zatrzymuje wilgoć, tak, od czego zaczęliśmy właśnie. Te tradycyjne odmiany, o jakich pan mówi, no to też takie przywiązanie do tradycji, do historii, do tych nomen omen korzeni właśnie. Dokładnie. I to jest też ważne. I na stronie tego programu można zobaczyć, uczniowie też robili takie mapy tych starych drzew w swoich miejscowościach, że gdzieś tam rośnie stara papierówka, że gdzieś tutaj piękna Boskop jest. Pytali się swoich rodziców, swoich dziadków. To jest tak niezależnie, czy mieszkamy w dużym mieście, czy na wsi, czy w małym mieście. Każdy z nas ma jakieś wspomnienia. Z jednej strony, że rodzice uprawiali, że były te drzewa na podwórku, albo że gdzieś przy szkole była ta czereśnia, na którą żeśmy się wspinali na przerwach, albo że gdzieś jakaś stara jabłoń, albo mirabelka na osiedlu. To też fajnie, że łączymy tą pamięć, często opowieści rodziców, dziadków, z tym, że to teraz my sadzimy te drzewka i kiedyś one będą duże, kiedyś będą dawały owoce. Troszkę tak po japońsku to brzmi, sadami w upał, ale jednak. Powiedział pan w jednym słowie mapa sadów fundacji, to jeszcze powiedzmy, bo powstała taka obrazująca prawie dekadę działań, no, wyraźnie pokazująca, ile udało się zrobić. Tak. Teraz na wiosnę opublikowaliśmy mapę sadów. Jest na niej zaznaczone są te nasze setki szkół, które brały udział w tym projekcie. I można sobie zobaczyć, czy po sąsiedzku takiej szkoły gdzieś nie ma, ale też można zobaczyć, czy szkoła, w której na przykład nasze dzieci się uczą, uczestniczy i może namówić jesienią, jeżeli nie uczestniczy, że może warto zgłosić się do Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Czy to do projektu Tradycyjny Sad, czy do projektu, w którym uczymy o transformacji energetycznej, postaw na słońce, czy do projektu Zdrowo Jem, Więcej Wiem, który z kolei uczy o żywności i o tym, jak zdrowo, ale jednocześnie z takim refleksją o środowisku się odżywiać. Czyli wieloaspektowo. Co trzeba zrobić, jakie kryteria spełnić, żeby się zgłosić, przyłączyć się do programu? Wszystkie nasze projekty opierają się na jednej, że musi być grupa uczniów i opiekun. I trzeba się po prostu zgłosić, a później realizować zadania. A, to chęci właściwie. Dokładnie. Nasze projekty to nie jest tylko to, że my dajemy środki na posadzenie drzew, tylko wcześniej jednak trzeba trochę popracować, pouczyć się, przygotować miejsce i dopiero wtedy można dostać środki na posadzenie drzew. Trochę dać siebie, a potem będą owoce. Dokładnie. Dosłownie nawet. Upały przed nami, jednak można z nimi walczyć. Jednym ze sposobów, jak słyszeli państwo, na upały, szczególnie w wielkich miastach, jest zakładanie sadów i drzew w terenach publicznych, przyszkolnych. Jak do tego podejść, opowiadał Przemysław Radwan z Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Ach, tymi mirabelkami, papierówkami to mi pan przypomniał, naprawdę. Bardzo dziękuję za rozmowę. To Trójka, audycja poranna za kwadrans ósma. Tak, gorąco. No bo lato przyszło, to astronomiczne właśnie. Przesilenie letnie to właśnie dziś najkrótsza noc w roku. Tradycyjna noc kupały, czy świętojańska. Dziś natomiast w wielu miejscach w Polsce na wodzie pojawią się tradycyjne wianki, a przy brzegu ogniska. Więcej o tym Jacek Frenzel. Noc świętojańska to święto łączące tradycje pogańskie i chrześcijańskie. Tradycja tej nocy wiąże się po pierwsze z mitem boskich zaślubin między parą bogów związanych z cyklem wegetacyjnym, czyli Jaryłą i Marzanną. Żerca Patryk Wierzchoń, rzecznik Związku Rodzimowierców Polskich Ród. Ale też dochodzi do śmierci Jaryły, boga wiosennego. Lud wierzył tradycyjnie, że to jest taki dzień, w którym zboża przestają rosnąć, a zaczynają dojrzewać już na żniwa. Skupały jest taką formą wyrażania końca świata w oczyszczających wodach potopu i ognia. Andrzej Olszak, etnograf, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze, Ochlin. Kiedyś wierzono, że wszystko jest cykliczne, zwłaszcza u nas w Europie, że bogowie też kiedyś umrą, świat się skończy w wodzie i ogniu. Dlatego Słowianie zbierali się na wzgórzach czy polanach i palili ogniska nazywane sobudkami. Do ognia wrzucano różne zioła, które miały odstraszać czarownice. Ta noc kupały to nie jest tylko nasza domena. W całej Europie były obchodzone święta. W Norwegii zwane Balder Baler. Wierzono, że trole i duchy, wiedźmy wychodzą z rozrywających się gór. Wtedy było trzeba dorzucać grzyby baran do ogniska, żeby je odstraszyć. W Normandii, w wiosce Conwhite, było bractwo zielonego wilka. Był wybierany król wioski, tak zwany zielony wilk, i jego musieli pozostali mężczyźni zagonić do ognia. On miał zawiązane oczy i mógł się bronić kijem. I okadzano bydło i domostwa w celu zabezpieczenia przed wiedźmami. Mamy też kwestię łączenia się par. Bardzo znany zwyczaj, gdzie panny rzucają wianki na wodę. Kawalerowie te wianki wyławiają. Każdy powinien oczywiście wyłowić wianek tej swojej wybranki serca i to jest taki znak, że ci młodzi mają się ku sobie i niedługo należy się spodziewać zakładania rodziny. Na Litwie uważa się, że strumienie, czy woda, czy rzeki to są dzieci morza, które powstają z wyziewów. Tak samo jak rosa. Na Rusi było kąpanie się w Carycy Wodicy. Czyli mamy tutaj przedstawione, że tak ważny jest ten aspekt kąpania się w tej wodzie, że nawet porównuje się ją do carycy. I ta forma oczyszczenia przez wodę i przez ogień są uniwersalne. A wszystko to dzięki tej magicznej nocy. Najwidniejszej nocy, podczas której można znaleźć kwiat paproci. Jest to noc taka specyficzna, w ciągu której tak naprawdę słońce widzimy cały czas, bo to słońce tak naprawdę gdzieś tam zawsze za horyzontem jest. Nigdy w takiej wyobraźni ludowej nie zachodzi za wodę. Dziś dawne wierzenia są pretekstem do towarzyskich spotkań i dobrej zabawy. A państwo, jakie tradycje podtrzymują właśnie w ten wyjątkowy dzień, w tę najkrótszą noc w roku? Proszę podpowiedzieć, proszę podzielić się. 2 2 7 3. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot.